of Jazz 2025. W październiku odwiedzą Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Warszawę oraz Katowice. Nie przegap tej wyjątkowej energii na żywo. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 24 września, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę, po 13 dniach, zostanie otwarta granica z Białorusią. Putin powinien trafić pod sąd, mówi prezydent Karol Nawrocki. Jest pełna tydzień do startu w Polsce systemu kaucyjnego. O północy zostanie otwarta granica z Białorusią po 13 dniach od zamknięcia w związku z rosyjsko-białoruskimi manewrami Zapad. Otwarte będą przejścia kolejowe, a także dla ciężarówek i samochodów osobowych. Zamknięcie dotkliwie odczuły agencje celne, które pośredniczą między przewoźnikami a urzędem celnym. Żaneta Kowalczuk z agencji celnej Terminus w Białej Podlaskiej mówi Polskiemu Radiu, że w tym czasie nie miała prawie żadnych klientów. Ciężko mi powiedzieć może o ilościach, bardziej procentowo mogłabym to określić, bo w każdej agencji są, podejrzewam, że różnego rodzaju obroty. Natomiast myślę, że to sięgało 95%. Po prostu tyle mniej mieliśmy pracy. Dlatego Żaneta Kowalczuk z zadowoleniem przyjęła informację o ponownym otwarciu przejść. Nie ukrywam, że bardzo nas ucieszyła ta informacja. Odetchnęliśmy z ulgą, no bo to była jakaś taka szansa na, powiedzmy, odratowanie sytuacji tragicznej, która miała miejsce w naszych firmach. Granica z Białorusią została zamknięta 12 września. Rosyjski dyktator powinien zostać osądzony, powiedział prezydent Karol Nawrocki, pytany o odpowiedzialność Władimira Putina za wojnę z Ukrainą. Podczas spotkania z dziennikarzami w Nowym Jorku, gdzie trwa 80. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, prezydent mówił, że podziela wizję Europy przedstawioną przez Donalda Trumpa w jego wystąpieniu. Jednocześnie zgadzam się z prezydentem Donaldem Trumpem i zgadzam się z jego analizą sytuacji w samej Europie. Mówię to jako prezydent państwa, które jest dumnym członkiem Unii Europejskiej, ale jako prezydent, który publicznie mówi, że nasza emocja polityczna w Polsce i w Europie Środkowej jest odległa od tej w Europie Zachodniej w wielu zakresach. Polityki klimatycznej, Zielonego Ładu, czy także dotowania Federacji Rosyjskiej za sprawą gazu. Karol Nawrocki dodał, że kolejne sankcje na Rosję są niezbędne, żeby zakończyć wojnę. Zakaz sprzedaży alkoholu nocą w sklepach i na stacjach benzynowych to przede wszystkim większe poczucie bezpieczeństwa i porządku. Tak mówią ci, którzy go wprowadzili. Do tego dochodzi głos z Polaków, którzy w większości chcą ograniczeń. To z kolei wynika m.in. z przeprowadzonego przez Iblis badania opinii publicznej. Jesteśmy za zakazem, przeciw nadmiernemu rozpijaniu młodzieży. To jest skandal, jak można sprzedawać alkohol na stacjach benzynowych. Dostępność alkoholu ogólnie powinna zostać ograniczona. Olsztyn wprowadził ograniczenia 7 lat temu, mówi rzecznik prasowy tamtejszego magistratu Patryk Pulikowski. Policja odnotowała widoczny spadek interwencji. Największy dotyczył zakłócenia porządku publicznego i spoczynku nocnego. Do listy miast z tak zwaną prohibicją we wrześniu dołączył Gdańsk. Tam trzeba poczekać na efekty. Z kolei Kraków po 2 latach rozważa wydłużenie godzin ograniczeń. Tam też spadła liczba interwencji, mówi Piotr Szpiech, rzecznik policji. W godzinach obowiązywania uchwały takich interwencji było o prawie 50% mniej. Zakazu sprzedaży alkoholu nocą w całym kraju chce Lewica. Nowe rozwiązania prawne przygotowała też Polska 2050. Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio. Zakaz sprzedaży alkoholu nocą w sklepach i na stacjach benzynowych wprowadziło już około 180 samorządów. Butelki i puszki trafią do automatu albo do sklepu zamiast zaśmiecać parki czy lasy. System kaucyjny będzie miał pozytywny wpływ na środowisko. Rozwiązanie zacznie obowiązywać 1 października. To odpowiedź na wyzwania obecnych czasów oraz uzasadnione ekonomicznie i ekologicznie ponowne wykorzystanie surowców takich jak szkło, plastik czy aluminium, tłumaczy wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. System kaucyjny ułatwia i wspomaga gospodarkę obiegu zamkniętego. Dzięki temu systemowi mniej surowców pierwotnych będziemy zużywać, czyli oszczędzamy zasoby naszej planety, emitujemy mniej CO2 i oczywiście to jest nauka społeczna takich prostych mechanizmów, że surowce mają wartość, że warto je oddawać. Kaucja za aluminiowe puszki i plastikowe butelki wyniesie 50 groszy, natomiast złotówkę za butelki szklane wielokrotnego użytku. Opłatę będzie można odzyskać bez paragonu w automacie bądź w sklepie. Anna Orzeł, Polskie Radio. Na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni pokazany został premierowo najnowszy film Piotra Domalewskiego Ministranci. To historia grupy nastolatków, którzy sfrustrowani obojętną postawą dorosłych i instytucji Kościoła wobec niesprawiedliwości społecznej postanawiają wdrożyć własny, nietypowy plan odnowy moralnej. To nie żaden dramat, idziemy w dobrą stronę, działamy dla pana. Ta czwórka jest niczym amerykańscy Avengersi, czyli superbohaterzy, którzy łączą siły, by obronić Ziemię przed inwazją kosmitów. Ratujemy świat. Próbujemy. I działamy w imię dobra. Wymierzamy sprawiedliwość, tak samo jak w Avengersach. Te pieniądze muszą trafić do osób, które ich potrzebują. No totalnie. Tylko jak? W rolę matki jednego z ministrantów, Filipa, wcieliła się Kamila Urzędowska. Aktorka ma nadzieję, że film Ministranci stanie się ważnym głosem w dyskusji o roli i działaniach Kościoła, jak i postawach wiernych. Nasz film nie jest oceniający. Nie stawia tam tez, on bardziej stawia pytania. To nie jest absolutnie film o tym, żeby obrażać ludzi, którzy wierzą, ani to, jak wygląda instytucja, albo jak powinna by wyglądać. Film Ministranci pokazywany jest w ramach konkursu głównego i walczy z 15 innymi produkcjami o Grand Prix festiwalu Złote Lwy. Laureatów poznamy w sobotę. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio. Flotylla humanitarna z pomocą płynie dalej w stronę Gazy. Ostatniej nocy jednostki zostały zaatakowane przez drony, które zrzucały bomby hukowe. Na pokładzie jednego ze statków jest poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski. Jak mówił w Pulsie Trójki, flotylla jest na wodach międzynarodowych. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Trzy statki doznały obrażeń, w tym mój statek płynący pod polską banderą. Niestety ma uszkodzony żagiel. Kontynuujemy rejs, tym niemniej jeszcze próbujemy naprawić ten żagiel na morzu. Izrael zapowiada, że nie wpuści jednostek, a aktywiści będą traktowani jak terroryści. Wiemy, że osoby płynące z pomocą mogą być zagrożone, dodaje Patrycja Wieżerkiewicz z Krytyki Politycznej, która początkowo uczestniczyła w wyprawie, ale wróciła z powodu awarii statku. Fabrykowanie zgody na przemoc wobec flotyli zaczęło się 2 tygodnie temu, kiedy ta narracja, ciężar przeniósł się z tej infantylizacji selfie boats na Hamas boat. Nagle flotylla selfie flotilla stała się Hamas flotilla. Powiem szczerze, że ja płynąc tam, jakby liczyłam się z tym, że jest zagrożenie, że mogę nie wrócić. W strefie Gazy trwa kryzys humanitarny, w tym głód wywołany wojną Izraela z Hamasem. Aktywiści alarmują, że sytuacja stale się pogarsza. Jutro gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie członek Trybunału Stanu Przemysław Rosati. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Dwa remisy w zaległych meczach 6. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W Warszawie w spotkaniu Legii z Jagiellonią kibice bramek nie zobaczyli, a o szczegółach Filip Jastrzębski. Dobry wieczór. Czasami tak się zdarza, że nie ma goli w spotkaniu, a emocji bardzo dużo. I tak też było dzisiaj przy Łazienkowskiej. Legia była bliżej zwycięstwa. Legia przeważała, wręcz dominowała w drugiej połowie spotkania i mimo wielu celnych strzałów wybronionych przez Sławomira Abramowicza nie zdołała pokonać bramkarza Jagiellonii Białystok, a Jaga miała dwie sytuacje i to ona też była bardzo bliska zdobycia bramki. Dwukrotnie nieuznane gole, najpierw Bernardo Vitala w pierwszej połowie spotkania, a następnie także Afimiko Pululu. Ostatecznie przy Łazienkowskiej po bardzo dobrym widowisku bezbramkowy remis. Dziękujemy za relację. We wcześniejszym meczu w Częstochowie padły 4 bramki. Raków zremisował z Lechem Poznań 2-2. Od 55 minuty Lech grał w osłabieniu jednego zawodnika. Czerwoną kartkę otrzymał Palma. Honduranin doprowadził do kontuzji obrońcę Rakowa Zorana Arsenicza. Polscy siatkarze zagrają w półfinale Mistrzostw Świata. W spotkaniu ćwierćfinałowym imprezy rozgrywanej na Filipinach reprezentacja Polski wygrała z Turcją 3-0. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, po 13 zdobyli Wilfredo Leon i Jakub Kochanowski, mówi przyjmujący polskiej kadry Kamil Semeniuk. Kolejne spotkanie, które gdzieś tam decydowało, albo się z tym turnieje do samego końca, albo się wypada, więc na pewno te emocje były od samego początku. Gdzieś tam fakt jednak tego, że reprezentacja z Turcji nie wyszła ze swoim podstawowym zawodnikiem Andy Racim, który naprawdę jest ich bardzo mocną stroną. Gdzieś mogła w głowie nam troszeczkę nas rozluźnić, ale my staraliśmy się nie koncentrować na tym, że właśnie go nie ma, tylko na tym, żeby zagrać naszą najlepszą siatkówkę. Rywalami Polaków w półfinale będą Włosi. Mecz w sobotę. Brawa należą się również dla Oli Mirosław. Polka wywalczyła złoty medal Mistrzostw Świata we wspinaczce sportowej, która Mistrzostwa Świata odbywają się w Seulu. W finale czasem 6:03 ustanowiła nowy rekord świata. Druga z Polek, Natalia Kałucka, odpadła w ćwierćfinale wcześniej, bo już na eliminacjach swój udział zakończyły Patrycja Chudziak oraz Anna Brożek. Jutro będzie słonecznie, jednak chmury i deszcz pojawią się na południu Polski od 13 stopni na północy do 16 w centrum i na zachodzie. Chłodniej w obszarach podgórskich do 13. Autopromocja. Trudno bardziej emocjonujące muzyczne wydarzenie w Polsce. Co 5 lat wszyscy stają się specjalistami od Chopina. Skoro tak, to my także do nich dołączamy. I Like Chopin o konkursie chopinowskim w Trójce. Dlaczego w Warszawie gra się ciągle to samo? W jaki sposób wybrać najlepszy fortepian? Jak odróżnić mazurkę od walca? Prawie 100 lat zmagań i 18 konkursów w fascynującej pigułce. I Like Chopin. Przez cały wrzesień, we wtorki i czwartki w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki między 16 a 19. Na antenie, na stronie Trójki i w serwisie podcastowym polskieradio.pl. Zapraszam, Jacek Hawryluk. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Witamy Państwa bardzo serdecznie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 w programie Trzecim Polskiego Radia. Państwa i moim gościem jest dziś Remigiusz Mróz. Reakcja brzmi jak fan klub. Posiadasz? No oczywiście, że posiadam. Jakże mogło być inaczej? Te oklaski trochę niezasłużone były, ale bardzo dziękuję. Dlaczego niezasłużone? Od razu to wyjaśnijmy. Dlatego, że były przed wejściem na antenę podwójne i teraz jeszcze trzecie, więc myślę, że to już jest ponad ustawową normę. Dobrze, możemy się umówić, że na końcu nie będzie, jeżeli albo przekleimy po prostu. Tak, dla równowagi byłoby dobrze. Piekło jest puste, to jest nowa książka Remigiusza, która ukazuje się w dniu, w którym rozmawiamy. Na antenie Trójki tej rozmowy Państwo słuchają nieco później. Ale zanim trochę wejdziemy do świata tej książki, zbyt wiele nie zdradzając, bo być może Państwa zaskoczę, ale jest to książka, która na pewno stanie na półce z napisem kryminał. Tak? Czy łamany na thriller, czy na coś jeszcze? Stawiaj na jakiej półce, tylko ci się żywnie podoba. Nie, czyli myślałem o sprzedawcach. U mnie leży, albo stoi pod literą M po prostu. To bym chciał cię zapytać o twoje doświadczenia dziennikarskie. Na pewno wieloletnie. Oczywiście. Moje wieloletnie doświadczenia dziennikarskie przede wszystkim się sprowadzają do tego, że chodzę sobie na takie wywiady jak dzisiaj i obserwuję. I wszystko sobie notuję i zapisuję w głowie. A oprócz tego... Mogę się też pochwalić taką, powiedzmy, wiedzą praktyczną i doświadczeniem, też praktycznym, ponieważ od 13 roku życia prowadziłem magazyn internetowy. Nie wiem, czy jesteś tego świadomy. Byłem redaktorem naczelnym nawet. Magazyn się nazywał Viceversa. Doczekał się chyba 18 numerów. No i święcił wielkie sukcesy w internecie w latach tak 2001-2004. Oczywiście słyszałeś o tej inicjatywie. Tak, myślę, że nawet byłem w stałej korespondencji z tym magazynem, tylko redaktor naczelny nigdy nie odpisywał na maile. O ile wtedy były już maile, musiały być, jeżeli był internet, prawda? No były, bo to nawet się wysyłało ten magazyn na maila ludziom. Mieliśmy bazę subskrybentów, która już się rozrosła nawet przy końcu do kilku tysięcy adresów, więc już nie było żartu, że reklamodawcy się zaczęli zgłaszać. A miałeś modem czy sztywne łącze w domu? No jak zaczynałem, to jeszcze był modem, ale później już spłynęło na mnie to błogosławieństwo stałego łącza. Czyli, piękne słowo, czyli twoja droga do pisania i też zostania prawnikiem z wykształcenia wyszła z dziennikarstwa, tak? Z opowieści o życiu innych. No, poniekąd można tak powiedzieć, to znaczy oczywiście quasi dziennikarstwa, ale de facto było tak, że takie pierwsze teksty, które wywołały jakiś odzew, to były właśnie te teksty publikowane Viceversa. I pamiętam, że jak wypuściliśmy numer zerowy, bo nie mieliśmy takiej śmiałości, żeby wypuścić od razu numer pierwszy, tylko zrobiliśmy numer zerowy, testowy, żeby zobaczyć, czy to w ogóle się przyjmie. I mieliśmy taką dużą bazę znajomych na IRC-u. To było coś takiego? Było coś takiego. Mm-hmm. Wchodziło się tam na kanały i się gadało. Wszyscy byli dla siebie mili wtedy w internecie, nie było hejtu, wszyscy się wspierali. W ogóle jakaś taka abstrakcyjna sytuacja z dzisiejszego punktu widzenia. No i tam pamiętam, że jak już wrzuciliśmy ten zerowy numer do sieci, to na IRC-u się pojawiały takie opinie na przykład. Do dzisiaj to pamiętam pierwszą opinię, jaka się pojawiła. Ściągnąłem sobie wieczorem i zarwałem noc. Ja wtedy sobie pomyślałem, Jezus Maria, ktoś zarwał noc dla rzeczy, które ja napisałem. Jaka to jest w ogóle przedziwna i śmieszna sytuacja. Ktoś postanowił nie spać, żeby doczytać. No i tak mi się to spodobało, że to poszło na tych 19 numerów i tam publikowałem właściwie cały przekrój swojej wesołej twórczości, od jakichś opowiadań, przez jakieś takie refleksje, przemyślenia, recenzje książek, filmów, albumów. Nawet w pewnym momencie nabrałem śmiałości i publikowałem tam swoje wiersze. W cudzysłowie oczywiście. To gdzieś jest? Do znalezienia, czy nie? Obawiam się, że jakby ktoś naprawdę się postarał, to mógłby to odgrzebać. Tomików poetyckich twoich nie czytałem jeszcze, ale wszystko przed nami, znając twoje możliwości. A jaki był twój największy sukces na łamach Vice Versa? Przeprowadziłem wywiad z perkusistą Children of Bodom. Widzę, że ci zaimponowałem teraz. Nie, raczej pomyślałem, że z tego niesamowicie zmyślnego pytania prowadzi bardzo prosta linia do najnowszej książki. Nie wiem, czy pamiętasz, bo nie wiem, kiedy ją pisałeś. To znaczy, wiem, kiedy ją pisałeś, ale ten zespół pojawia się w piekle, które jest puste. No, nie ma tutaj przypadków. Są tylko znaki. To może opowiedz o muzyce, której słuchałeś wtedy. Bo to ona się nie wydaje jakaś spokojna. No nie, nie jest spokojna, ale wtedy, to znaczy w wczesnych latach 2000, czy w trakcie pisania książki? Najpierw wtedy, kiedy pisałeś do Vice Versa, bo ta muzyka, której słucha jeden z bohaterów twojej nowej książki, jest tak donośna i tak przenikająca przez wszystko, co leży, stoi i wisi, że twoi bohaterowie w jednej ze scen właściwie odpływają, to mało powiedzieć. No tak, właściwie to mógłbym zaprezentować, ale obawiam się, że fale trójki tego by nie zniosły, więc no niestety trzeba będzie sobie wygooglać. Czyli taka muzyka cię ukształtowała? Every time you die? Czy I die? No w pewnym sensie tak, towarzyszyła mi dosyć długo. Ja zacząłem słuchać muzyki gitarowej jakoś pod koniec lat 90. Wtedy wchodziły dopiero takie nu-metalowe kapele. Zaczęło się w moim przypadku od Rammsteina. Pamiętam, że... Jak u wszystkich. No, tata mojego kolegi miał kasetę. Już nie pamiętam, który to był album, ale w każdym razie tam był kawałek Du hast. Du hast mich. Du hast mich gefragt. I od tego się zaczęło, czyli tak dosyć niewinnie. Natomiast później była faza nu-metalowa i w pewnym momencie odkryłem, że ten nu-metal to nie jest wszystko. Że są takie kapele, które nie plamią się rapem i idą tylko w brzmienia gitarowe. No i jak wpadłem właśnie najpierw w brytyjski heavy metal, szczególnie spod znaku Iron Maiden, no a później w skandynawski melodyjny death metal, no to już po prostu przepadłem i przez wiele, wiele lat słuchałem tylko tego. Czyli już ci przeszło? Nie, no dalej słucham. Jak widać na przykładzie książki, tam też pojawiają się współczesne kapele, więc daję tutaj świadectwo temu, że jestem na bieżąco. Że masz pojęcie, o czym piszesz. No, tak daleko może to mi nie szedło. Mówisz o muzyce czy o pisaniu o dziennikarstwie? Bo to jest książka o dziennikarzach i o świecie dziennikarskim w Polsce. Stąd wyjaśniam tym, którzy jeszcze najnowszej książki Remigiusza nie czytali, wyjaśniam, skąd się wzięło to pytanie, ponieważ wszystko dzieje się w świecie dziennikarzy współczesnych w Polsce i ten obraz, który się wyłania z twojej książki, nas, dziennikarzy, chociaż właściwie chodzi o dziennikarzy telewizyjnych, więc jestem lekko uspokojony, nie jest, powiedziałbym, najprzyjemniejszy. No rzeczywiście, trudno raczej, myślę, jak się tak przestudiuje wnikliwie całą książkę, może się znajdzie jedno lub dwa pochlebstwa, ale przypuszczam, że nie więcej. No obraz jest... W moim przekonaniu niestety dość realistyczny, no ale też musimy wziąć pod uwagę, że to jest specyficzny program i specyficzni ludzie. No bo ten tytułowy raport, bo tak się seria nazywa i tak się nazywa program, powiedzmy interwencyjno-śledczo-sensacyjny, no ma taki rys z jednej strony oscylujący wokół ważkich tematów społecznych, przynajmniej w zamierzeniu tak jest, no ale z drugiej strony ma dość istotny aspekt właśnie tej sensacyjności. Więc tak naprawdę to są ludzie pracujący w telewizji, których trochę można by przyrównać do, powiedzmy, dziennikarzy Super Ekspresu. Z tym, że realizujących się na wizji. Więc... A ty jesteś z pokolenia 997 i Michała Fajbusiewicza, tak? No nie, ja się jakoś za młodu nie interesowałem w ogóle sprawami kryminalnymi. To mi przyszło później dopiero. Więc no, to widać w książce niestety, że tutaj nie ma tych pięknych tradycji polskiego dziennikarstwa śledczego. Chociaż też gdzieś tam pobrzmiewają może. A co to są piękne tradycje polskiego dziennikarstwa śledczego? Nie wiem, ale na pewno jakieś istnieją. No wiesz, ja pamiętam drugi program telewizji polskiej, lata temu, dekady wręcz, połączenie ze środkiem w Łodzi, tam się pojawiał Michał Fajbusiewicz właśnie w 997. To była taka bardzo niepokojąca, przynajmniej dla mnie wtedy, kilkulatka czołówka. Policjanci, którzy właściwie no, wypadali z tych radiowozów, tak się przerzucali przez ziemię i gonili kogoś, kto był potencjalnym mordercą oskarżonym o zabójstwo. I ta pełna napięcia opowieść i potem jakieś miejsca pokazywane zbrodni, krew, świadkowie, no strach było z domu wychodzić. No to są właśnie te piękne tradycje dziennikarstwa śledczego w Polsce. A dzisiaj są jakie? Straszenie małych dzieci. No tak, kiedyś Czarna Wołga, a potem 997. Otóż to. A w twoim przypadku jakie jest to dziennikarstwo śledcze? Jak oni pracują, ci twoi bohaterowie? Za chwilę opowiemy o nich trochę więcej. No, tak jak widać w książce, to jest raczej taka wizja właśnie dążąca głównie do słupków oglądalności. W rzeczywistości może tak jest na wyższych poziomach władzy, że tak to ujmę, dziennikarskiej, bo wydaje mi się, że dziennikarze, którzy pracują już na tej żywej materii, trochę mają inne podejście do spraw ludzkich, trochę bardziej empatyczne może, ale mam takie przekonanie, że im wyżej się idzie, tym ten poziom empatii maleje. No i oczywiście musiałem to przelać na ludzi, którzy są głównymi bohaterami, więc oni dostali wszystkie te najgorsze cechy. Chociaż skapnęło im też kilka dobrych. Też mają takie momenty, kiedy włącza się im jakieś poczucie misji i rzeczywiście pod koniec, o ile na początku no, kierują się tylko tym, żeby ugrać coś dla siebie albo żeby się podnieść z popiołów wielkiej kompromitacji medialnej, albo żeby znaleźć dla siebie nowe miejsce w mediach i tak dalej, czy też stworzyć sobie nową przyszłość. O tyle na końcu wydaje mi się, że trochę się zawiązuje i między nimi nic czegoś więcej niż sympatia i to się przekłada na to, jak się zmieniają ich motywacje. I de facto w finale już nie walczą o to, żeby mieć jak największą oglądalność, tylko to, żeby rzeczywiście doprowadzić ludzi odpowiedzialnych za pewną zbrodnię przed oblicze sprawiedliwości. Ale książka, w której opisujesz od środka, wnikasz do tego świata dziennikarstwa polskiego, głównie telewizyjnego, raz jeszcze to podkreślam. No ona się... Poczekaj, za radiowców się wezmę. Ty, jestem spokojny, dlatego tak miło cię tu podejmujemy dzisiaj. Skrzy się od przykładów, które mogą być, jak to w przypadku literatury, która jest zmyślona fikcji, no właśnie, czymś na kształt wymysłu, a jednak kiedy się czyta opowieści o zachowaniach wręcz modelowych niektórych bohaterów tej książki, no to naprawdę przychodzi komuś do głowy, kto jest po lekturze, że właściwie nie musiał się namęczyć przy researchu. Ten świat właśnie tak wygląda, ci ludzie są źli, bezwzględni, chodzi o oglądalność, o pieniądze, o rozpoznawalność, o to, żeby stać się kimś na kształt celebryty. Ty się uważnie przyglądasz, poza wizytami w mediach, takimi jak ta, temu, co się dzieje na rynku medialnym w Polsce, jak on się zmienił przez lata? No myślę, że ty mógłbyś o tym znacznie więcej powiedzieć niż ja. Ja tylko jestem obserwatorem zewnętrznym, a ty masz dostęp do klutego świata. Ale ty napisałeś tę książkę. No tak, więc no na tyle, na ile mogę go przejrzeć, no to na pewno wyciągam z tego rzeczy. No ale też wprawdzie na tyle okładki jest opinia Bogdana Rymanowskiego o tym, że jest to wiwisekcja polskiego świata dziennikarskiego, ale tak naprawdę nie wiem, czy tak w pełni jest. No, fikcja rządzi się swoimi prawami, musi też dać się na jakieś uproszczenia, musi operować pewnymi stereotypami. Często te stereotypy występują dlatego, że mają odbicie w rzeczywistości. To teraz może opowiedzmy coś o nowej książce. Przypomnę jej tytuł Piekło jest puste, ale pamiętajmy też o tym, że nie możemy zdradzić rozwinięcia i zakończenia. Czyli jak przy każdej rozprawce szkolnej, tylko wstęp. Dobrze? Spróbuj zarysować proszę 5 albo 6 głównych postaci, które w tej książce występują. No tak naprawdę mamy tutaj 4 główne postacie i to trochę było dla mnie pewne nowum, bo ja zawsze staram się budować fabuły na barkach maksymalnie 2 postaci. Znaczy bardzo lubię ten mikrokosmos, jaki się wtedy wytwarza i wtedy mi się dobrze pisze. Tu wiedziałem, że wchodzimy w świat taki lekko korporacyjny i bardzo medialny, więc no, postawiłem sobie takie zadanie, żeby były 4 równoważne postacie. usiadłem do pisania i zaczęły się rodzić jakoś. Nie było tak, że wcześniej sobie zaplanowałem, że one mają się od siebie diametralnie różnić, aczkolwiek pewnie podświadomie takie inklinacje miałem od samego początku, bo to zawsze się wtedy dobrze pisze. Tak więc ostatecznie okazało się, że mamy Kubę Wagnera, który jest takim skompromitowanym dziennikarzem oskarżonym o mobbing i właściwie o wszystko, co najgorsze można go oskarżyć, to pod jego adresem padły takie oskarżenia. Państwo nas słuchają w radiu po 23, więc powiem, że chodzi też o molestowanie seksualne. No jak po 23, to tak, to możemy to przyznać. Ale nie będziemy cytować. Nie będziemy. Więc on ma silne skłonności prawicowe, natomiast jego przeciwwagą jest równie albo bardziej doświadczona dziennikarka Sandra Szpila, która z kolei opowiada się po lewej stronie sceny politycznej. I do tego dochodzą nam dwie postacie młodsze, które dopiero zaczynają swoją karierę, dopiero poznają, czym jest prawdziwe życie w mediach. Przychodzą jeszcze z ideałami, no ale niebawem zostają z nich brutalnie odarci, jak to często bywa w redakcjach przeróżnych. No i tak, i to są nasze cztery główne postacie. Natomiast no, mnie przede wszystkim, to co mnie przyciągało do tej książki, jak pomyślałem sobie, że o dobrze, to jest to, co będę pisać, to była taka chęć stworzenia klasycznego kryminału, to znaczy takiego, w którym pierwsze skrzypce gra element fabularny zwany locked room mystery, czyli ktoś wchodzi do zamkniętego pokoju i już nigdy z niego nie wychodzi. No i Stephen King się kłania. No oczywiście, między innymi. A także Agatha Christie i szereg innych klasyków. No i to jest zawsze fajne wyzwanie pisarskie, bo nigdy nie wiesz, czy to się uda dźwignąć, czy nie. Ja wymyśliłem taki zalążek akcji, że 10 lat temu zaginęła dziewczyna, która wchodzi na stację benzynową, tam monitoring ją widzi, wiemy, że ona wchodzi do środka. Są jej znajomi, którzy potwierdzają takie zdarzenie i nigdy z tej stacji benzynowej już nie wychodzi. Nie ma tam żadnej piwnicy, nie ma tam żadnego ukrytego wyjścia, monitoring cały czas działa, nikt przy tym nie grzebał, zaraz przyjeżdża policja, w ogóle obstawia cały budynek i po prostu dziewczyna znika. Stop. Ale są też dobrze, że mnie zatrzymałeś, dodatkowe, no wiem. Dodatkowe postacie, czyli rodzice tej dziewczyny, jeden z jej znajomych, który był uczestnikiem tego zdarzenia, o którym mówiłeś, czyli wszedł do budynku stacji benzynowej i tak dalej, i tak dalej. Zawsze cię chciałem o to zapytać. O to, jak nadajesz nazwiska swoim bohaterom. Bo na przykład taka Szpila, to jaka ona jest, gdybyś miał stworzyć jej portret psychologiczny? No właśnie, jeżeli uda ci się dobrać dobre nazwisko, to właściwie nie musisz jej charakteryzować. Mówisz Szpila i wiesz mniej więcej wszystko, co powinieneś wiedzieć. A Wagner to od Ryszarda? Nie, no Wagner to od grupy. Przepraszam, ja jeszcze żyję w dawnych czasach. O, no widzisz. Dobrze. I Wagner jest jaki? No właśnie taki jak ta grupa Wagnera. Czyli idzie na rympał. Ale skąd się biorą te nazwiska, to trudno powiedzieć. Akurat przy tej książce miałem sytuację wyjątkową, bo miałem plik z nazwiskami. Normalnie zazwyczaj siadam do pisania książki. Czekaj, czyli to jest tak jak na przykład wiesz, że będziesz rodzicem. Teraz bazuję na swoim przykładzie 10 lat temu. I siedzieliśmy z żoną, wiedzieliśmy, że to będzie dziewczynka i jej coś w głowie świtało, mnie coś świtało w głowie, a potem masz kalendarz z imionami i nagle trafiasz na to jedno i się okazuje, że oboje mówimy tak, to będzie to i jest. To u ciebie tak jest z nazwiskami, że ty masz cały kalendarz nazwisk i potem sobie dopracowujesz kto do której postaci, do której książki? Czasem tak bywa. Akurat w tym przypadku taka lista była, bo mam taki plik, który nosi nazwę Nazwiska piechotą nie chodzą. I tam sobie, jak coś mi wpadnie do głowy, to tam sobie do jako tego... Jako nogarz czuję się doceniony. Mówię, nie mam przypadków. I tam sobie od wielu, wielu lat dorzucam różne imiona i nazwiska, z tym, że tylko te, które tak naprawdę czuję, że coś w sobie mają. I od wielu lat nie sięgam w ogóle do tego pliku, żeby cokolwiek z niego wyciągnąć, tylko zapisuję. I on tak sobie rośnie. I jak zaczynam jakąś książkę, powiedzmy, niebędącą w serii, no to zawsze otwieram ten plik i przeglądam sobie. I zastanawiam się, czy któreś z tych nazwisk pasuje do którejś osoby, która mi się zarysowała w głowie. I zazwyczaj przychodzi taka refleksja, nie, to jeszcze nie jest ten czas. To jest na inną książkę, to musi być coś lepszego. I nie jestem jedynym autorem, okazuje się, który taką przypadłość ma. Bo rozmawiałem z wieloma koleżankami, kolegami po piórze i oni mówią, że też mają takie pliki. Pierwsza była Gaja Grzegorzewska, która powiedziała, że rzeczywiście ona też ma plik i też z niego nie wyciąga. A wymieniacie się tymi nazwiskami? No nie, no gdzie? Przecież to jest nasz skarb. tego, to nawet ze sobą się nie dzielimy tym. No i podczas siadania do pisania tej książki stwierdziłem, że dobra, to jest ta książka, która zasługuje na to, żeby rzeczywiście powyciągać te nazwiska. No i jak zacząłem przeglądać, to no to jest, myślę, proces podobny do wybierania imienia dla dziecka, chociaż nie miałem jeszcze przyjemności, więc mogę tylko spekulować. Ale jak miał sobie to wyobrazić, to tak. To wydaje mi się, że to mniej więcej tak działa. No trochę jeszcze musisz nazwisko wybrać, to jest trochę trudniej niż w przypadku dziecka. Zestawić jedno z drugim, później sobie tak pomyśleć, jak to brzmi, jak to będzie brzmiało razem, jak to będzie brzmiało osobno, co to będzie mówiło o tym bohaterze. No fajna zabawa ogólnie i można na tym spędzić wiele, wiele czasu zamiast pisać książkę. Uspokoję cię tylko, że dla dziecka też możesz nazwisko wybrać w Polsce już. Nie musi być to nazwisko ojca. A, dobra, to mi teraz skomplikowałeś sprawę. Ale zobacz, ile jedno spotkanie da ci też nowych wiadomości, które możesz w książce kolejnej wykorzystać. A naprawdę, jest... te publiczne media to jednak pełnią ważną misję społeczną. No mówiłem, że jakość. Piekło jest puste, to jest początek opowieści, tak? Tak, nawet chciałem zwrócić twoją uwagę na to, że tam, gdzie jest taki napis raport, w prawym górnym rogu jest taki napis EP1. Tak, to znaczy teraz przejdę na język angielski, episode one or first. Otóż to. How many episodes would you like to write? No właśnie, korzystając z okazji, chciałbym zwrócić uwagę, że jest to pierwsza taka sytuacja, kiedy na którejś mojej książce jest oznaczenie tomu. Więc oczekuję tutaj pewnego uznania ze strony pana redaktora i pana dyrektora, bo to jest duże ułatwienie dla czytelników, którzy na przykład mają 19 tomów chyłki z podobnymi okładkami. No i czasem jest ciężko. O, to szybko poszedłeś po takie przyjazne dla czytelników rozwiązania. Tak. Zajęło mi to raptem 12 lat. No właśnie. Dobre decyzje długo w ludziach dojrzewają. Tak. Ale... Czyli ile będzie epizodów? No to tego jeszcze nie wiadomo. Tak zaplanowałem sobie 3, ale... Ale jesteś na 7. Ale tak. Rozumiem. To teraz się chcę zwierzyć, bo być może nad większością spośród Państwa mam tę przewagę, że jestem po lekturze książki, że kilka pytań zrodziło się w trakcie czytania, też kilka takich refleksji z sytuacji, które miały w życiu miejsce i pojawiły się, wróciły do mnie przy okazji lektury książki Piekło jest puste. Po pierwsze, na ile opowieść o zaginięciu, jeszcze nie podaliśmy imienia tej bohaterki, Weroniki, na ile w opowieści, którą snujesz, opierałeś się na tej najsłynniejszej właściwie sprawie zaginięcia w Polsce, czyli zaginięcia Iwony Wieczorek, która podobnie jak twoja bohaterka nie wróciła do domu. Na ile to, co naprawdę realne i w przestrzeni nomen omen mediów funkcjonuje od, no w tym przypadku to od 15 lat, było dla ciebie czymś na kształt zaczynu w przypadku tej książki? Na pewno zaczyn to jest dobre określenie, bo no często się spotykam z pytaniem, czy to jest inspiracja i to zawsze wywołuje we mnie pewien zgrzyt, bo ciężko mi postrzegać takie... W publicznych mediach pytamy o zaczyn. Bardzo dobrze. Więc ten zaczyn rzeczywiście mógł tam być. Zresztą wydaje mi się, że większość spraw opisywanych w polskich kryminałach ma ten zaczyn właśnie w sprawie Iwony Wieczorek, dlatego że no po pierwsze tam było popełnione mnóstwo błędów naświetlonych przez media, po drugie właśnie cały ten obraz medialny tej sprawy był tak precyzyjnie nakreślony, że każdy mógł poczuć się jakby był w środku tej historii. Były tam takie elementy dramatyczne no pod względem, powiedzmy, sztuki opowiadania historii, jak na przykład jakieś fragmenty z monitoringu, które pokazują ostatnie chwile jakiegoś tajemniczego mężczyznę, który za nią idzie. I to wszystko tak zagrało na zbiorowej wyobraźni, że rzeczywiście stało się to... Bo monitoring jest też w tej książce, stąd te skojarzenia. Mhm. Tak, no jest dużo punktów stycznych, myślę, no ale w ogóle to zaginięcie Iwony Wieczorek po prostu stało się tak emblematycznym zaginięciem w Polsce, że nie sposób od tego uciec. Więc to jest gdzieś z tyłu głowy. To nie było jak, nie był świadomy zaczyn może, ale z całą pewnością gdzieś był. No ale też badałem sprawy różnych zaginięć. No tak naprawdę w Polsce jest to niestety bardzo powszechne. W dużej mierze zaczyn się sprowadzał do historii Joanny Brylowskiej, która wsiadła na prom do Szwecji i później słuch po niej zaginął. Znaczy wiadomo, że ona zeszła w Szwecji z tego promu, więc tam żadnej tragedii nie doszło po drodze i rozpłynęła się w powietrzu. Sprawa Bruno Muszelika, który pojechał do Indii i też ślad po nim przepadł i no to wszystko oddziałuje na Ja oczywiście te sprawy poznaję też trochę z zawodowej ciekawości, ale też po prostu z takiej zwykłej ludzkiej ciekawości, bo te sprawy zaginięć zawsze w jakimś stopniu są bardziej pasjonujące, można by powiedzieć, niż zabójstwa, dlatego że zawsze jest ten pierwiastek nadziei w tym na jakiś szczęśliwy koniec. Tak, ale mówię o sprawie zaginięcia pani Iwony, dlatego że myślę sobie, że kiedy autor powieści kryminalnych, autorzy i autorki w ogóle, a tych w Polsce mamy wielu, słyszą o kolejnych odsłonach tej sprawy, to proszę mi pozwolić na użycie dość kolokwialnego określenia, ale mnie by za 37 razem szlak trafił, że można było tak wiele rzeczy zepsuć, spartaczyć, po prostu nie zadbać o pewne sprawy. Nie kusiło cię nigdy, żeby zebrać się z grupą swoich znajomych po piórze i po prostu pomóc policji i wymiarowi sprawiedliwości te kwestie rozwikłać? No, takie czysto ludzkie inklinacje oczywiście są w wielu tych, którzy się tym zajmują. Myślę, że i u podcasterów, którzy szeroko badali ten temat, i u pisarek i pisarzy literatury kryminalnej. Natomiast no, chyba nie wypadałoby wchodzić w paradę profesjonalistom. W tej chwili się tym zajmuje chyba krakowski oddział Archiwum X. No więc trafiła sprawa do rąk ludzi najlepiej obeznanych w Polsce, ale tak jak mówisz, tam po prostu był błąd na błędzie. I to nie chce się wierzyć, że to wszystko wynikało z jakiejś niekompetencji. No, nie zrobiono tak podstawowych rzeczy jak przesłuchanie świadków po tym zdarzeniu wszystkich, którzy mieli z nim jakiś związek. Nie zabezpieczono przede wszystkim nagrań z monitoringu, co w ogóle się wydaje jakieś absurdalne, bo to jest pierwsze, co się robi. Nawet jak dochodzi do stłuczki jakiejś, to od razu policjanci drogówki zabezpieczają monitoring, żeby no, z oczywistych względów, no, to przy takiej sprawie to już w ogóle była podstawa. I ten monitoring niezabezpieczony przepadł, no bo jest usuwany z serwerów po jakimś czasie. Więc trochę tego czasu musiało minąć. No i no nie wiem, jak to wszystko się mogło wydarzyć, ale się wydarzyło. Można tylko mieć nadzieję, że po latach jednak uda się jakoś właśnie w Archiwum X odkryć prawdę. Jeszcze jeden wątek, który bardzo mnie zainteresował. Oczywiście nie zdradzimy, jaki jest finał tej historii, ale zresztą mowa o mediach publicznych. Nasza siostrzana antena, najstarsza antena Polskiego Radia, czyli Jedynka, występuje w twojej książce. To jest ta antena, na której co roku we dniu zaginięcia Weroniki pojawia się jakaś piosenka, która jej matce ma się z córką kojarzyć. I to jest taki rodzaj, przynajmniej tak to się na początku lektury wydaje, znęcania się psychicznego nad matką przez kogoś, kogo ona nie zna i nie wie, kto to robi. Przypomniała mi się, wiesz, taka opowieść, którą usłyszałem tuż przed pandemią w Brazylii od brazylijskiego pisarza i naukowca polskiego pochodzenia, którego rodzina wyjechała z Polski przed II wojną światową tuż. To byli komuniści Polacy pochodzenia żydowskiego i jego siostra pod koniec lat 60. została zgarnięta z ulicy wraz z mężem przez juntę wojskową. No i słuch po niej zaginął. Nie wiadomo było, co się z nią dzieje. Rodzina jej szukała. Trochę to była historia jak z Kawki. Odsyłano ich od jednego biura do drugiego, od sędziego do policji, od policji do lekarzy i tak dalej, i tak dalej. Nie było żadnego śladu. On się urywał na tej ulicy, na której ich pojmano, wrzucono do samochodu i wywieziono w nieznane. Ale potem przez lata przychodziły do nich do domu pocztówki z Portugalii, z Hiszpanii, które miały utwierdzać tę rodzinę w przekonaniu, że oni żyją, wybrali inny rodzaj życia, inne miejsce zamieszkania i tak dalej. No, był to absolutny, przemyślany przez władzę, przez reżim wojskowy sposób znęcania się nad tymi, którzy zostali bez wiedzy o najbliższych, zaginionych. I u ciebie ten motyw też się pojawia. Jakby ta historia lubiła się powtarzać, takiego właśnie znęcania się nad kimś, kto poszukuje. No tak, to też były praktyki w Irlandii swojego czasu. Też tam ludzie zostali zabierani przez władzę i bez śladu przepadali i później dostawali właśnie jakieś kartki. Ale chyba o tym nie myślałem, jak pisałem. Mnie bardziej przyświecał taki duch Stiga Larssona, wydaje mi się, bo u niego w trylogii Millennium były też właśnie takie kartki wysyłane. I to zawsze podobało mi się jako takie narzędzie fabularne, które można zagospodarować na naprawdę wiele sposobów. U Stiga Larssona było tak, powiedzmy, wyjście klasyczne. Mam nadzieję, że w piekle jest wyjście mniej klasyczne i bardziej zaskakujące. A co było dla ciebie przy okazji pisania tej książki zadaniem najtrudniejszym? Czy jest tu coś, z czym musiałeś się zmierzyć po raz pierwszy? Która to w ogóle twoja jest książka? 574. Ładnie kłamiesz, ale tak na poważnie? No dobra, 575. No chciałem sobie jedną odjąć, ale widzę, że tu nic nie przejdzie. Tu państwo mdleją na sali z wrażenia, więc bym prosił o spokój. No najtrudniejsze na pewno było to trochę rozszerzenie tego mikrokosmosu, bo ja rzeczywiście czuję się bardzo komfortowo. Im mniej jest bohaterów, im mniejsza jest ta soczewka ustawiona na fabułę, to tym łatwiej mi się pisze i wtedy czuję się najlepiej. No zawsze jest trochę tak, że nawet jak piszesz w trzeciej osobie i masz na przykład dwójkę bohaterów, no to trochę ten narrator się różni. U mnie na przykład, no nie wiem, pierwszy z rzędu przykład Chyłka. Ja tam prowadzę narrację naprzemiennie z punktu widzenia Chyłki i Zordona i zawsze trochę inny narrator włącza się w danych fragmentach. No i wiedziałem, że tu też będzie podobnie, też musi trochę jednocześnie operować podobnym idiolektem, no bo jednak moim, czy narratora tej książki, a z drugiej strony no chciałbym jednak, żeby miał jakiś taki rys zbliżony do bohatera i żeby ta narracja na przykład z punktu widzenia Aurelii była trochę bardziej współczesna, ta z punktu widzenia Wagnera była trochę taka zdystansowana, powiedzmy, pod kątem współczesnych standardów politycznej poprawności. Ze strony szpili chciałem, żeby była taka lekko bardziej surowa. No i to jest zawsze duże wyzwanie, żeby się w tym nie pogubić, żeby to jednocześnie nie był jakiś przerost formy nad treścią i nie próba jakichś fajerwerków, szczególnie jeśli nie ma się do tego odpowiednich narzędzi. A z drugiej strony, żeby no właśnie trochę czytelnik odczuł, że jednak siedzimy w głowie innej postaci. No i były też trudne sceny do pisania w tej książce. No, nie będę tutaj dużo zdradzać, ale są takie momenty przemocy seksualnej, które no, zawsze to się ciężko pisze i nigdy się tego nie chce pisać. Że najchętniej to by się w ogóle napisało jedno zdanie, stało się to i przeszło się do następnego rozdziału. No ale jakaś uczciwość pisarska popycha to pióro w tym kierunku i człowiek później często żałuje, że to napisał, bo nie jest to nic przyjemnego i myśli sobie, no jak ktoś będzie to czytał, to też nie będzie nic przyjemnego. No ale tak jak mówię, pewna pisarska uczciwość jest konieczna. Mówiłeś o tej potrzebie wyrażenia też, tak ja to odbieram, jakiegoś obrazu współczesności, że ta stażystka, która pojawia się w książce, Aurelia, ona jest na pewno reprezentantką młodego pokolenia, zupełnie innego od tego, w którym wkraczała do zawodu pani Szpila. Też zupełnie inne wyznaje wartości niż Kuba Wagner, który jest tym czarnym charakterem, przynajmniej na początku tej książki on się tak jawi, z racji też swojej przeszłości. Chciałem cię zapytać o to, czy ty, kiedy piszesz swoje kolejne powieści, masz takie poczucie, że w jakimś sensie też zostawiasz ślad kolejnym pokoleniom, w jakiej rzeczywistości my żyliśmy. Bardzo wiele jest takich odniesień do współczesnych mediów, do wydarzeń. Dziennikarze się czas jakiś temu prześcigali jeszcze w pytaniu, czy byłeś już u Mroza. Ja już mam to za sobą dekadę temu, więc jestem spokojny, ani nie jestem zazdrosny, ale zostawiasz takie ślady, linki do czegoś, co jest bardzo współczesne. Czy myślisz, że to pomaga uwiarygodnić twoją opowieść, czy jest to jakiś rodzaj zapisu czasów dzisiejszych dla kogoś, kto przyjdzie po nas za lat 10, 20, 50? No na pewno trochę biedy sobie napytałem tym, szczególnie kiedy przychodzi do wydań zagranicznych, bo wtedy po prostu liczba pytań, które dostaję i liczba propozycji rzeczy do usunięcia bywa niebotyczna. Usuwałeś nas? Nie, no ciebie nie. No ty porządnie zapłaciłeś za to, żeby się tam znaleźć, więc... All about money. Ale czasem tak bywa, że my w mediach publicznych nie płacimy za takie rzeczy. Ale to może akurat był okres, kiedy byłeś w mediach prywatnych. Może, ale nigdy nie miałem tyle pieniędzy. Uspokoję ciebie i państwa. No to ciekawy jest wątek, że poza Polską pewne rzeczy mogą być niejasne. No, no niestety, no tutaj oczywiście są dwa rozwiązania. Można strzelić przypis, a właściwie to trzy rozwiązania. Jedno, strzelić przypis, no to odpada w ogóle, bo to nie ma sensu w literaturze gatunkowej, żeby czytelnik nagle się zatrzymywał i widząc przypis. Drugie rozwiązanie, wyciąć to. Trzecie rozwiązanie, puścić to jak jest. Ja zawsze optuję za trzecim wyjściem i jeżeli tłumacz nie ma nic przeciwko, to mówię, żeby wszystko zostawiać. My też mamy tłumaczone książki, też nie zawsze łapiemy o co chodzi, też możemy sobie wygooglać. Na przykład, by tak w polskim wydaniu było, że ktoś był gościem Kuby Wojewódzkiego, a w amerykańskiej wersji Jimmy'ego Fallona. No tak, to by było dla mojego amerykańskiego wydawcy sytuacja wymarzona, gdyby autor się na to zgadzał. A w ogóle najlepiej by było, jakby to przenieść na grunt amerykański i nie bawić się w te polskie nazwiska, polskie realia i tak dalej. To byłoby super. Czyli zostawiasz jak jest? Zostawiam jak jest, no chyba, że już rzeczywiście tłumacz mówi, że no to już będzie taka abstrakcja, że to nie przejdzie. No i często się zastanawiam nad tym, po co ja to robię w ogóle i dlaczego. Dlaczego te książki mają taki rys aktualny. To też jest nieopłacalne w Polsce, bo tak jakby popatrzeć na to z racjonalnego punktu widzenia, no to kiedy pisałem na przykład pierwszą chyłkę, to był rok 2015, no to zupełnie inne rzeczy były wtedy na tapecie niż w roku 2025, a ludzie dalej sięgają po tę książkę, więc już no po dekadzie. Jest historyczna już. Po dekadzie już de facto jest historyczna, no to i to trzeba się z tym pogodzić, no trudno. Więc najroztropniej byłoby tego nie robić, iść w jakiś uniwersalizm, no ale z drugiej strony ja zawsze mam takie przekonanie, że książki są tak naprawdę tym kluczowym instrumentem w naszym życiu, który nas ma bronić przed uniwersalizmem i między innymi właśnie przez to, że no, są pisane tu i teraz i nie muszą być czytane tu i teraz, żeby były aktualne, więc wydaje mi się, że zawsze będę tak robić, bo po prostu znów tego wymaga pisarska uczciwość, żeby te wszystkie elementy naszego świata tam były. No tak, ale to też jest ciekawy zabieg tak naprawdę, dlatego że są książki całkowicie wymyślone, a u ciebie ta fikcja kryminalna opiera się na rzeczywistości, wśród której każdy z nas funkcjonuje. Myślałeś czasem, co to może zrobić z mózgiem odbiorcy, że naprawdę na przykład pomyśli, że ci dziennikarze są tacy bardzo źli? Ja się czasem zastanawiam, co to może zrobić z moim mózgiem. Ale chyba jest tak, że to jest po prostu jakaś taka immanentna potrzeba, która we mnie drzemie. To znaczy, jak piszę książkę, to czuję, że to jest prawdziwe. Nie mam takiej świadomości, że pracuję nad czymś fikcyjnym. I dlatego ten świat realny się trochę przelewa na strony książki, więc to nawet nie jest, myślę, do końca uświadomione. A później może czasem rzeczywiście przyjść taka refleksja, o której mówisz, i może się człowiek zacząć zastanawiać, gdzie tutaj przebiega linia. Optymalnie by było, gdyby w posłowie oczywiście wypisywać wszystko, co jest prawdą, a wszystko, co jest fikcją. Tylko że posłowie zajęłoby wtedy mniej więcej tyle, ile książka. Ale no, jeżeli rzeczywiście bywają takie, powiedzmy, miejsca newralgiczne, gdzie te dwie sfery się tak blisko siebie przecinają, to staram się, szczególnie w sprawach, no wiem, historycznych czy prawnych, zawrzeć w posłowiu tę linię odgraniczającą fikcję od rzeczywistości. A posłowie czytają twoje książki? Wiesz coś o tym? Być może, że wiem. No zdarza się rzeczywiście. Mam nadzieję, że nie czerpią z nich wielu inspiracji, szczególnie z takiej serii politycznej, która tam... Chociaż byłem na parę dni temu na wywiadzie w stacji telewizyjnej nawet i tam dziennikarz akurat miał trylogię W kręgach władzy, czyli tę polityczną, i wypisał tam wszystkie rzeczy, które napisałem w 2017 roku i które ziściły się między 2020 a 2025. Sporo tego było, więc można by pomyśleć, że rzeczywiście czytają i cholera, chyba się inspirują. Lub masz zdolności profetyczne. Nie wiadomo, co lepsze. Oczywiście, to każdy pisarz może sobie przypisać zdolności profetyczne, szczególnie taki, który napisał 575 książek, bo z którąś trafi. No tak, to na pewno, zwłaszcza jeżeli ma to osadzone we współczesnej Polsce. Chciałem jeszcze o języku chwilę, ale nie o języku powieści, tylko o języku, którym mówią bohaterowie. Jest po 23, kiedy państwo tego słuchają na antenie radia, więc mogę to powiedzieć bez cytatów też. No niesamowicie bluźnią twoi bohaterowie w tej książce. Podobało ci się, jak to pisałeś? Bardzo. Nie, no rzeczywiście jest tutaj chyba większa liczba wulgaryzmów niż w środowisku prawniczym, ale to wynika z mojego pogłębionego researchu w środowisku dziennikarskim. Więc z mojego doświadczenia wynika, że jest taka nomenklatura na porządku dziennym. Ale czekaj, bo ty powiedziałeś, że twój research głównie opiera się na tym, że przychodzisz na wywiady i tak dalej. Czyli kiedy jesteś na wywiadzie, znaczy ja jakiś błąd robię teraz, tak się do ciebie nieelegancko wszyscy zwracają? No teraz nie, ale zanim weszliśmy na antenę... To musiałem cię hamować, to prawda. Bo jak tylko przekroczyłeś próg radia, to zacząłeś mówić tym językiem twoich bohaterów. No i po co? No właśnie, no nie chcę cytować, no ale sam wiesz, jak było. Tak, i chcę powiedzieć, że to też jest dla mnie jakiś zapis sytuacji wymyślonej, łamanej na prawdziwą. To znaczy, że ten język, którym porozumiewają się między sobą bohaterowie, zwłaszcza ci wyżej postawieni, czyli szefostwo plus ta dwójka bohaterów, między którymi toczy się przez długi czas walka o rząd dusz, chociażby tych stażystów, którzy się tam pojawiają, kimkolwiek oni się potem okazują być, no ona się właśnie opiera na takiej językowej przemocy i na wulgaryzmach, które no naprawdę, nie pamiętam twojej książki, w której na jednej stronie bym podkreślał tyle rzeczy na czerwono. No rzeczywiście, mogło się nie zdarzyć. Natomiast, no tak, to wynika właśnie z pewnego obrazu, który może trochę udało mi się odkopać, a który sam trochę się odkopuje, kiedy się pojawiają jakieś nagrania z różnych redakcji. I no oczywiście pokutuje takie przekonanie, że to jest praca... A te filmiki, co wyciekają na przykład do internetu, tak? Na przykład. Pole i tak dalej. Zazwyczaj są właśnie w takiej poetyce utrzymane dziwnym trafem. A może akurat po prostu tak się zdarza. I oczywiście jest to często tłumaczone tym, że to jest taka praca wysokiego napięcia, wysokiego ryzyka, że tam wszystko, szczególnie w telewizji, na żywo, no musi być dopięte na ostatni guzik, więc po prostu musimy dosadnie. No ale to, no, na ile to ma sens, no to myślę, że widać w tej książce. Natomiast nie sposób od tego uciec, jeśli się analizuje profesjolek dziennikarzy. No to śmiała teza, ale bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na aspekt społeczny, o którym mówiłeś już wcześniej, czyli na relacje międzyludzkie w pracy i na tę pogłębiającą się przepaść międzypokoleniową. To znaczy ta dwójka młodych bohaterów, która się pojawia, ci stażyści, oni dowiadują się na dzień dobry, że będą pracować wiele miesięcy za darmo, a potem, jak już minie ten okres próbny, to ktoś z nich dostanie 2000 i zostanie w redakcji. Książka dzieje się współcześnie, więc wiemy, na co może wystarczyć 2000 w Warszawie, kiedy pracuje się w mediach. Na ile to może wystarczyć? Ale też jest to opowieść o bardzo opresyjnym systemie. To znaczy ci młodzi, którzy teraz w twojej książce chcą wkroczyć do zawodu, muszą się zgodzić na starcie na ogromną liczbę upokorzeń. I druga strona w ogóle się tego nie wstydzi. No tak, i właściwie jeszcze oczekuję, że oni będą wdzięczni za to, bo to złapali Pana Boga za nogi i mogą wreszcie realizować to, co sobie zamarzyli. Mam nadzieję, że te standardy się już dawno pozmieniały w przeróżnych mediach, aczkolwiek no to niestety wynika z jakichś rozmów ze znajomymi dziennikarzami. No dosyć szeroko opisała to autorka książki Gówno dziennikarstwo? Taki chyba był tytuł. Zupełnie nie wiem, dlaczego akurat taki, ale może coś w tym jest. Więc zainteresowanych odsyłam, bo tam jest no dosyć taki, powiedzmy, dramatyczny obraz współczesnego dziennikarstwa. No i niestety nie jest to relacja odosobniona. No, może też być trochę tak, że najchętniej mówią o tym osoby, które mają najgorsze przeżycia. A ci, którzy mają najlepsze, po prostu się tym nie dzielą, bo nie mają ku temu powodów. Ale no to wszystko, co jest opisane w książce, wydaje mi się, że przynajmniej jakiś zalążek w rzeczywistości swój ma. Tak, tylko też ja tutaj muszę wystąpić w obronie moich koleżanek i kolegów, którzy od lat czy dekad zajmują się tą pracą, że to też jest opowieść o części tego środowiska, bo myślę sobie, że krzywdzące jest takie zrównywanie wszystkich. Widzimy w badaniach, w rankingach zaufania społecznego, że zawód dziennikarza nie jest na szczycie. I myślę, że dużo w tym winy właśnie takich osób jak niektórzy bohaterowie twojej książki, którzy ścigają się z konkurencją, nie sprawdzając faktów, myśląc tylko o oglądalności, o tym, jak to się będzie niosło w mediach społecznościowych, które niszczą rzetelne dziennikarstwo, ale wciąż są tacy wśród nas, którym zależy na jakości i na rzetelności i na tym, żeby chociażby w przypadku ostatnich wydarzeń z pierwszym w historii pojawieniem się na polskim niebie dronów ze wschodu, które zostały zestrzelone, no to przyłożyliśmy dużą wagę do tego, żeby informować ludzi, że należy sięgać po sprawdzone informacje. Ale też pewnie wielu podawało dalej w różnych mniejszych lub większych redakcjach, czy portalach, czy gdzieś w mediach społecznościowych informacje niesprawdzone, dezinformacje, które jak wiemy są niezwykle szkodliwe. I to jest oczywiście pytanie do pisarza, który wiele przewidział, jak powiedziałeś. Jak ty widzisz przyszłość dziennikarstwa w Polsce i na świecie? No jest tak, jak mówisz, przede wszystkim trzeba podkreślić, że to jest tylko jedna strona medalu i nawet w tej fikcyjnej stacji NSI, w tym fikcyjnym programie właśnie o rysie stricte sensacyjnym, mamy też szpilę, która zawsze jednak kieruje się takimi dosyć wysokimi standardami, jeśli chodzi o sprawdzanie źródeł i tak dalej. I stanowi taką pewną antytezę Wagnera, który no, raczej przymyka na to oko. Więc no, jest to też pewne, myślę, odzwierciedlenie takiej linii, która przebiega gdzieś pośrodku polskich mediów. Natomiast jeśli chodzi o przyszłość, no to nie wiem, wydaje mi się, że mam podobny ogląd jak większość ludzi, którzy się przyglądają mediom w Polsce. To znaczy, no, zauważalny jest zwrot ku internetowi i to, co się dzieje na YouTubie teraz, no to jest rewolucja w toku. To już nawet nie jest zaczyn rewolucji, ale po prostu ona się odbywa na naszych oczach. No i myślę, że wszyscy też dostrzegamy rosnącą rolę AI. No, jak wchodzimy czasem na jakieś portale, no to już myślę, że jesteśmy w stanie stwierdzić, że aha, czyli ta redakcja już wykonała ten krok. Więc może ten kierunek nie jest do końca optymistyczny, ale tak jak mówisz, no, są takie ostoje dziennikarstwa w Polsce, które wydaje mi się, że bez względu na to, jak dalece się internet rozwinie i jak dalece nakręci ten pęd ku klikalności i jak dalece AI wniknie w warsztat dziennikarski, no to dalej będą robić swoje i tutaj myślę, że nie będziemy obserwować jakichś większych zmian. To jest tutaj na przykład. Oczywiście. Tylko, że chodzi mi o taką sytuację, z którą my też musimy się przy Myśliwieckiej mierzyć, że nie wytniemy siebie jako kawałka tego świata mediów i w ogóle rzeczywistości z tego, co nas otacza. I żeby nie zginąć z tym przekazem w świecie pełnym nieprawd, półprawd, tego, co trolle nam podsyłają, fejkowe konta w sieci, no to trzeba się z tym mierzyć i być może po prostu my jesteśmy, albo inaczej to powiem, tworząc nowy czasownik w języku polskim, może my po prostu dinozaurzymy. W tym sensie, że wciąż mamy takie przekonanie, że kolejne pokolenia dziennikarzy wkraczających do zawodu powinni uczyć się od mistrzów, powinni zaczynać od początku, przyjmować niepodważalne wartości, zasady moralne za coś, co jest najistotniejsze w tym zawodzie, bo jak się raz przekroczy granicę, to już potem człowiek się złamie po raz kolejny. Tak samo jest z moralnością w prywatnym życiu, poza pracą. Myślę, że AI, fejki, dezinformacja sprawiają, że to będzie miało znaczenie dla coraz mniejszej grupy ludzi. To jak w twoim wyuczonym zawodzie, wiesz, no jak prawnicy pójdą pod rękę z jakimiś wytworami, które nie mają nic wspólnego ze sprawiedliwością, tak jak ją kiedyś pojmowaliśmy, to też to wszystko się zawali. No tak, to prawda. Ten proces dinozaurzenia ewidentnie ma miejsce, ale wydaje mi się, że... Ładne słowo, nie? Bardzo ładne. Wyląduje w którejś książce jak nic. Ale wydaje jak mi się, jak mówił pewien brodaty dziennikarz, dinozaurzymy tu. Tak jest. Ale wydaje mi się, że to zawsze miało miejsce i że to nie jest nic nowego. Oczywiście no, każde kolejne pokolenie czuje się w obowiązku, żeby narzekać bardziej niż to poprzednie, ale z pewnością takie rozmowy się też wcześniej odbywały, jak, no nie wiem, była prasa tylko, a zaczęła się pojawiać telewizja. To przypuszczam, że były podobne obawy. Później jak wszedł internet, no to już nabrało w ogóle jeszcze większej intensywności. Także myślę, że to jest wszystko dosyć normalne i jakimś cudem zawsze te ostoje tych rzetelnych mediów są w stanie przetrwać. No ja tak trochę cały czas to odnoszę do swojego poletka i do książek, bo też już no, trudno zliczyć przypadki, kiedy wieszczono upadek literatury i zniknięcie książek. No jak, nie wiem, pojawiły się kasety VHS, no to już w ogóle wieszczono degrengoladę całej kultury, bo teraz ludzie będą sobie wypożyczali te filmy sensacyjne ze Stevenem Seagalem, w domu będą oglądać zamiast czytać porządne książki. No jakoś książki przetrwały. I tak było w przypadku, no nie wiem, płyt winylowych i mnóstwa innych rzeczy. Także myślę, że to jest taki naturalny cykl, tylko trochę inaczej wygląda, kiedy my siedzimy w środku. A wiesz, które medium w 2025 roku dla ludzi pytanych o to, do którego by się zwrócili w sytuacji zagrożenia, żeby uzyskać rzetelne informacje, prowadzi? Strzelam, że TikTok. Publiczne radio. O, ale to... Czy to było badanie zlecone przez publiczne radio? Nie, zupełnie. To było badanie zlecone przez TikTok. Że tak odbije piłeczkę. Nie, po prostu w sytuacjach zagrożenia, pokazała to na przykład ostatnia powódź, żeby dowiedzieć się, co się dzieje, jakie komunikaty władze wydają i tak dalej, ludzie zwracają się do radia, bo być może nie szanują dziennikarzy en masse, ale jednak głos ze skrzynki, który mówi, czy z telefonu, o zagrożeniu albo o uspokojeniu sytuacji, to wciąż działa na ludzi. Podpowiadam ci to. No rzeczywiście, to coś w tym jest. Jak nawet sobie wyobrażam